Injil Markus bab 13. Nalika Yesus jengkar saka padalaman suci, ana sakabate siji kang matur marang panjenengane. Guru, sumangga panjenengan pirsani saiba anggenipun ngebat-ebati selo-selo sarta endahing bangunan-bangunan menika. Yesus banjur paring wangsulan pangandikane, "Kowe weruh bangunan-bangunan kang ebat-ebati iki, bakal ora ana watu kang isih tumumpang ing watu liyane. Kabeh bakal kajugrugake." Nalika Yesus lenggah ing perenging Gunung Zaitun, ngadepake padalaman suci, Petrus, Yakobus, Yohanes lan Andreas padha matur dhewekan marang panjenengane, "Gusti mugi ngandika dhateng kawula sadaya. Binjing menapa menika wau badhe kalampahan, sarta menapa pratandhanipun samangsa sadaya menika dumugi ing pungkasanipun?" Yesus banjur wiwit ngandika marang sakabat papat, "Kowe padha diwaspada, supaya aja ana kang nasarake kowe. Bakal ana wong akeh kang padha teka nganggo jenengku, karo kondo, iya aku iki panjenengani. Sarto bakal nasarake wong pirang-pirang. Menawa kowe padha krungu swaraning perang utawa kabar-kabar perang, aja geter atimu. Iku kabeh kudu kelakon. Ewadene iku durung tekan pungkasane. Awit bangsa siji bakal nempuh marang bangsa liyane, lan kraton siji marang kraton liyane. Ing endi-endi bakal ana lindu sarta paceklik. Kabeh iku dadi wiwitaning kasangsaran ngarepake jaman anyar. Nanging kowe padha diingati ati marang awakmu dhewe. Kowe bakal padha diladekake marang pradoto agomo. Kowe bakal padha digebugi ana ing papan pangibadah, sarta bakal padha diadepake ing ngarsane para panguwasa lan para raja marga saka aku. Minangka paseksi tumrap wong-wong iku. Nanging Injil kudu diwartakake dhisik marang sakeing bangsa. Dene samangsa wong-wong iku padha ngiring kowe, nedya masrahake kowe. Kowe aja padha sumelang bab apa kang kudu kok ucapake. Nanging padha ngucapno apa wae kang nalika iku kaparingake marang kowe. Awit dudu kowe kang padha kandha, nanging Roh Suci kang ngandika, sadulur bakal masrahake sadulure supaya dipateni. Samono uga bapa masrahake anake, sarta anak-anak bakal padha nglawan lan mateni wong tuane. Kowe bakal padha disengiti dening wong kabeh marga saka jenengku. Nanging sing sapa tahan nganti tumeka ing wekasan, iku bakal kapitulungan. Samongso kowe padha weruh pangrusak kang ambeksio, mapan ana panggonan kang ora samestini. Sing sapa padha maca, iku mangerti. Para kang manggon ana ing Yudea, padha ngungsio menyang pagunungan. Kang pinuju ana ing Payon, aja mudhun njupuk barang saka omahe. Lan kang lagi ana ing Pategalan, aja mulih njupuk sandangane. Nanging cilaka banget para ibu kang lagi ngandhek lan kang padha nusoni ing wektu iku. Padha ndedonga supaya iku ora kelakon ing mangsa adem. Amarga ing dina-dina iku bakal ana panyiksa kaya kang durung tau kelakon. Wiwit-wiwitaning donya kang dititahake dening Allah nganti saprene, lan iya ora bakal kelakon maneh. Lan saupama pangeran ora nyepetake wektune, ora ana wong siji wae kang bakal kapitulungan. Nanging marga saka para wong pilihan kang wis kapilih dening panjenengane, wektune kacepetake. Ing nalika iku menawa ana wong kang kandha marang kowe, "Delengen, Mesias ana ing kene," utawa, "Delengen, panjenengane ana ing kono," kowe aja padha ngandel. Sabab bakal ana Mesias-Mesias palsu lan nabi-nabi palsu bakal padha muncul, lan bakal padha gawe pratandha-pratandha sarta mukjizat-mukjizat karepe bisa kanggo nasarake para wong pilihan. dene kowe padha diawas. Aku wis ngandhakake iki kabeh marang kowe sadurunge. Nanging ing dina-dina iku, sawise panyiksa mau, srengenge bakal dadi peteng lan rembulan ilang padhange. Sarta lintang-lintang bakal padha rontok saka ing langit. Apa dene para panguwasa kang ana ing langit bakal padha guncang. Ing nalika iku wong-wong bakal padha weruh putraning manungsa, rawuh sarana mega ngagem saking panguwasa lan kamulyane. Apa dene panjenengane banjur bakal ngutus malaikat-malaikat sarta bakal nglumpukake para wong pilihan kagungane saka kiblat papat, saka pungkasane bumi tekan pungkasane langit. Padha sinawa saka kaanane bab wit anjir. Samangsa pangi wiwit lemes lan semi, kowe padha ngerti yen wis meh mangsa panas. Uga samangsa kowe padha weruh prakara-prakara iku kelakon, kowe padha ngerti yo yen wis meh tekan waktune, wis ana ing ngarep lawang. Satemene aku pitutur marang kowe yen angkatan iki ora bakal sirna sadurunge iku mau kabeh kelakon. Langit lan bumi bakal sirna, nanging tetembunganku ora bakal sirna. Dene mungguh dinane utawa waktune, iku ora ana wong siji wae kang sumuruk. Mangkono uga para malaikat ing swarga, dalah Sang Putra iya ora, kajaba Sang Rama. Kowe padha jaga-jaga, tansah padha meleko. Awit kowe padha ora sumurup kapan waktune. Iku upamane kaya wong kang lelungan, ninggal omahe lan dipasrahake marang para abdine. Padha kabubuhan ayahane dhewe-dhewe. Sarta mrintahake marang kang jaga regol supaya melek. Mulane padha meleko. Awit kowe padha ora sumurup, kapan kang duwe omah iku arep teko? Apa ngarepake wengi? Apa tengah wengi? Apa wayah jago kluruk? Apa bangun esuk? Supaya samangsa kang duwe omah iku dumadakan teko, ora meranguli kowe lagi padha turu. Ana dene kang dak kandhakake marang kowe, iku dak kandhakake marang wong kabeh, padha meleko.